یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے مجھے، مستانہ بنا دے خود مجھ کو میری ذات سے بیگانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، خس و خاشاک بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، گدھا مجھ کو بنا کر اور فخر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، مجھے درد نبی کا اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے۔